مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، يا حبيبي يا محمد مرحبا، يا إمام القبلتين مرحبا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، أعوذ بك رب من يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه، الحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم، حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bu soğuk günde, bu zor zamanda geldiniz. Allah Teala adımlarınıza hac umre sevapları ihsan etsin. Bu mübarek gecede okunacak hadis-i şeriflerin sahibi Muhammed Mustafa Hürmet sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail eylesin. Onun bir hadisini dinlemek için insan buradan Çin'e gitse azdır. Siz de ona değer verdiniz. Allah da size değer versin inşallah. Siz bu yola ikram edenlere Allah ikram etsin. Amin. Şimdi kıyamet alametleriyle ilgili bazı hadis-i şerifleri rivayete devam ediyoruz. Yani çok uzatmayacağız. Tabii sizin de dönüşlerinizi de düşüneceğiz. Ancak birkaç hadis-i şerif okunması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatlerinin ulaşmasına vesiledir. Bizlerden haberdar olmasına, razı ve memnun olmasına vesiledir inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu teala anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem: İza teqarabez zamanu yunqil mevtu khiyara ummeti kema yunqi ahadukumur rutabe minet tabaqi. Bu hadis-i şerifte kıyamete yakın Allah dostlarının azalacağına, velilerin azalacağına, salihlerin azalacağına, Allah dostlarının parmakla gösterilecek kadar az olacağına işaret ediyor. Diğer bazı hadis-i şerifler buna benzer okundu. يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ أَسْلَافًا وَيَبْقَى حُثَالَةٌ كَحُثَالَةِ الشَّعِيرِ. Salihler, veliler cemaat cemaat halinde ahirete geçecekler, gidecekler. Geriye kalacak işte efendim hurmanın, arpanın, buğdayın çör çöpü gibi, samanı gibi işe yaramaz adamlar kalacaklar. Hakikaten eski zamanlardaki salihler tabakasının kesretine, çokluğuna bakılırsa şu anda çok ekalliyet, çok azınlıkta kaldı Allah'ın dostları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: Ümmeti misleme tarir rabi'i, ümmetim ilkbahar yağmuruna benzer. La idra velhum hayrun ma akhiru. Başı mı hayırlı, sonu mu hayırlı bilinmez. Şimdi beynehuma kederun, arada bulanıklık vardır buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen tabi tabi'in, tebe'i tabi'in, bu tabakalar en hayırlı tabakalar. O zamanlarda salihler, veliler çok. O zaman teheccüdü kaçıran adam parmakla gösterilirken, şimdi teheccüd kılan adam parmakla gösteriliyor. O zaman haramlardan sakınmayan bir adam damgalı eşek gibi, affedersin, herkes tarafından tanınıyor, biliniyor, fasıktır, bozuktur, sözünde durmaz, yalancıdır, gıybet eder, dedikodu eder. Böyle bir adamı herkes tanıyor. Şimdi de gıybet etmez, dedikodu etmez, iftira etmez, sözünde sadıktır, samimi, dürüst Müslümandır denmek için bir adam, efendim, vilayetler arası gezip dolaşman lazım. Ki bir kişi sana göstersinler. Zaman böyle zamandır. Onun için bu hadis-i şerifte buyuruyor, zaman yaklaşınca, kıyamet yaklaşınca yunekkil mevt, ölüm diyor seçer hıyara ümmeti, ümmetimin en hayırlılarını seçer. Onları alır diyor. Ne gibi ki ma yunekki ehadüküm rutaba binat tabak, böyle yaş hurma vardır bilir misiniz? Arabistan'dan şimdi getiriyorlar. Ben de çok seviyorum onu. Soruyorlar bana, sen ne istiyorsun Mekke'den, Medine'den? Hurma diyorlar, diyorum yaş hurma. Rutab diyoruz ona. Bu yaş hurma biraz hamdır. Durdukça ne olur? Olgunlaşır. Şimdi insanlara da o getirildiği zaman insan içinden neyi seçiyor? tabaktan, efendim biraz daha olgunlaşmış olanı seçiyor. Çünkü ham olan biraz ağız buruşturuyor. Mayhoş oluyor. Gerçi hurma mübarek öyle bir meyvadır ki ilk baştan ham olarak ürün vermesinden itibaren kaç türlü haliyle yenilen bir meyvadır. Diğer meyveler öyle değil. Onun hamı da yeniyor, yaşı da yeniyor, kurusu da yeniyor. Her şekli yeniyor mübarek meyve. Şifa, bereket. Ancak nasıl ki insan bir tabak hurma içerisinde diyor, yaş hurmanın olmuşunu, ballanmışını seçtiği gibi ölüm de gelecek, çatacak. Ecel kimi arıyor? Ümmetimin diyor, hayırlılarını arıyor, onları alıyor Allah-u Teala. Dostları alıyor. Efendi Hazretleri onun için kaddesallahu aleyhi ve sellem kaç defa bunu beyan eder. Ya evvelce derdi, ne kadar ulema vardı, ne kadar meşayih vardı. Biz İstanbul'a geldiğimizde anlatırdı şu hoca efendi, bu hoca efendi. Tabii efendi babamız müstesna. Kaddesallahu aleyhi ve sellem ona intisap etti. Fakat o zamandaki hoca efendilerden bahsedilirdi. Şu kadar alimler var, isimleri sayılırdı, şöyle veriler var. Şu semtte şu, şu semtte şu, şu semtte şu. He? Beşiktaş'ta işte Abdülay Efendi, Sarıyer'de Nuri Efendi, Erenköy'de Sami Efendi, İskenderbaşı'da Mehmet Zahid Efendi, işte Eyüp'te Abdülhakim Arvasi Efendi, şu efendi, bu efendi. Say say say say bitmiyordu. Şimdi bir yerde bir şey kalmadı. Allah Efendi Hazretleri bizi başımızdan eksik etmesin. Ha bereket. Dolayısıyla Efendi Hazretleri bunu çok söylerdi. Birden bitti hocalar. Birden gitti şeyhler, birden gitti veliler. 60 senesi hepten peş peşe 60 senesinde efendi babamız da vefatı. Hep gittiler. Onun için salihler azalacak, yalnız kalite çoğalacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ümmetimin başı mı hayırlı, sonu mu hayırlı? Yani sonda gelenleri kime benzetiyor? Başta gelenlere. Başta gelenler kim? Sahabe. Sonda gelenler, İşte sonda gelenler İmam Rabbani'den başlıyor. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Yani 1000 seneden sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 1000 sene geçince kim geldi? İmam Rabbani geldi. O 1000 seneden sonra da kaç sene geçti şimdi? 426 sene. Dolayısıyla bu 1000'den sonrasını son kabul ediyor. Arada bulanıklık var diyor. Ortasında ümmetimin. Yalnız başındakilerle sonundakiler birbirine çok benziyor. Bir fark nedir? Başta sabık olanlar, hayırda ileri geçenler, mukarreplerin sayısı fazla. Çünkü sahabe zaten 100.000'den fazla. Sahabe 100.000'den fazla. Tabi'in tabi'in tabi'inde de bu milyonlara ulaşıyor tabi. Çünkü nüfus çok artıyor. İslam beldeleri, fetihler çok arttı. Bu tabi'in tabi'in tabi'inde sayı çok arttı. Kaliteli sayı çok arttı. Mukarreb. Yani en yakın dostlar. Bunlara mukarreb diyoruz. Sabikun diyoruz. Şimdi bu zamanda yani İmam Rabbani Hazretlerinden sonra kaddesallahu aleyhi ve sellem bu son 4 asır hepten ahir zaman 1000 senenin geçmesinde diyor işlerin değişmesinde çok büyük tesir vardır. Çünkü 1000 sene geçmek ne demek? Bir asır değil 10 asır geçiyor. Asırlar geçtikçe insanlar dinden tecerrüt ediyor. Nur-u nübüvvet uzaklaştıkça Efendi babamız Kuddisesi Ruh'un kelamıdır. Nur-u nübüvvet yani peygamberlik nuru uzaklaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı asr-ı saadet dönemi ne yapıyor? Her geçen gün biraz daha uzaklaşıyor. Uzaklaştıkça ne oluyor? Güneşin uzaklaşması gibi. Güneş uzaklaştıkça ne oluyor? Hava soğuyor. Bak ortalık don oldu. Kış mevsimiyle yaz mevsimindeki güneşin mesafesi, bize yaklaşımı, doğuş batış mesafeleri, yönleri, burçları farklıdır değil mi? Yazın olduğu noktadan şu anda da doğsaydı, şu anda dışarıda bu buz olmazdı. Demek ki doğuş matlaleri, mağripleri, doğuşları, batışları, burçları, yörüngeleri yazın başkadır. Kışın başkadır. Allah Teala ne bu? Rabbul meşrikayni ve Rabbul mağribeyni. İki doğunun Rabbi, iki batının Rabbi. İki doğu yok. Bir doğu var. Niye Allah diyor iki doğu var? Çünkü yazın doğu başkadır. Güneşin doğduğu taraf. Kışın başkadır. Yazın battığı nokta başkadır. Kışın battığı nokta başkadır. Ha, yine doğu tarafı, yine batı tarafı ama kendi o tarafta da ne var? Mesafe farkı var. Ona bakarsanız her gün doğduğu yer farklıdır. 365 gün diyorsunuz. 365 günün her gününde doğduğu yer farklıdır. Onun için Rabbul meşariki vel megaribi doğuların Rabbidir, batıların Rabbidir diyor. Niye? Her günün doğusu var, her günün batısı var. Her gün aynı yerden doğmuyor. Geçen sene, bugün, bu sabah hangi noktadan, hangi dakikada doğduysa bu sene, bugün, bu sabah aynı dakikada, aynı noktadan doğuyor. Onun için bu düzen değişmiyor. Devamlı her sene aynı şeyler tekerrür ediyor. Bu itibarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de peygamberlik nuru bu 1000 senenin geçmesiyle, hatta 1400 küsur senenin geçmesiyle bizden ne oluyor? Uzaklaşıyor. Bu nur uzaklaştıkça da, güneş gibi düşünürseniz, insanlar dine karşı serinleşiyor. Soğuyor. İnsanların dine yaklaşımı, Allah'a bağlılığı, peygambere bağlılığı ne oluyor? Kopuyor. Yılan deri değiştirir gibi, insan deriyi bırakır gibi, dini bırakıp çıkıyor gidiyor. Şimdi bakıyorsun, insanların bazı menfaatler veya bazı tehlikeler veya bazı korkular veya bazı beklentiler nedeniyle dinden ne kadar taviz verdikleri, verebildiklerini görüyorsunuz. Bir de eskideki zatların fedakarlıklarını, tavizsizliklerini duyuyorsunuz. Şu anda hiç öyle bir adam göremiyorsunuz. Arıyorsunuz, bakıyorsunuz, kitapta okuyorsunuz, adamlar böyle adamlarmış. Şimdi diyorsunuz, böyle adamlar var mı? Var. Ama eskiden çok olan şimdi az var. Az var ama şimdinin azı aynı sahabe dönemindekine kıyas ediliyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-kaimun ümmetin bil kitabi ve sünnetle mecru hamsine sıddika. Ümmetin bozulduğu zaman kitapla sünnetle yaşayanlar çok az olacak ama o az olanlar 50 sıddık sevabına nail olacak buyurduğu zaman sahabe-i kiram minne aminum, o zamanki sıddıklardan mı, bizdeki sıddıklardan mı sordular. Kale la bel minkum, sizin içinizdeki sıddıklardan dedi. Yani şu zamandaki bir sıddık sahabe dönemindeki 50 sıddık kadar sevap alabiliyor. Sahabelik şerefi farklı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmediği için sahabe olamaz. Sahabe olamaz ama ecir ve sevap bakımından 50 sıddık kadar sevabı olabiliyor. Ne diyor? İnsanlar neme lazıma düştüğü zaman, sokaklarda alenen millet öpüşüp seviştiği zaman birisi ya kenara çekil, milletin içinde yapılır mı bu iş, utanmıyor musun diyebilen diyor, sizin içinizdeki Ebu Bekir Ömer gibidir diyor. Ya bunu da geçenlerde okuduk. Ya onun için şimdi Evliyaullah var mıdır? Vardır. Salihler var mıdır? Vardır. Sahabe gibi insanlar var mıdır? Vardır. Sahabe yoktur. Sahabe gibi insanlar var mıdır? Vardır. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Başı mı hayırlı, sonu mu hayırlı? Bilinmez. Şimdi öyle insanlar gelecek ki ahir zamanda, Hazreti Mehdi gelecek. Hazreti Mehdi sahabe midir? Değildir. Ama Hazreti Mehdi tabiinden hayırlıdır. Yani Veysel Karahan'den hayırlıdır. Hasan-ı Basri'den hayırlıdır. Ne kadar veli sayarsanız Hazreti Mehdi onlardan hayırlıdır. Dolayısıyla ahir zamanda da bir ağırlık var. Tabi bir de İsa Aleyhisselam'ın inmesi var ki o zaten peygamber olduğu için o tamamen diğerleriyle kıyas edilemeyecek bir mertebe sahibidir. Bu itibarla ölüm ahir zamanda ümmetimin hayırlılarını seçecek. Sizin biriniz yaş hurmayı seçtiği gibi tabaktan ne yapacak? Dostları birer birer alacak ve geriye hakikaten kalitesiz, seviyesiz, düşük insanlar, basit insanlar kalacak. Allah'ın değer vermediği insanlar kalacak. Ama bunlar içinde de sahabe gibi faziletli insanlar bulunacak. Fark ne? Eskiden çok, ahir zamanda bunların sayısı çok az olacak. Allah bizi o azlara katsın. Amin. Allah bizi o azlarla buluştursun, tanıştırsın. Amin. Allah Teala bizi o azlara bağışlasın. Amin. Amin. Evet. Hadis-i şerif okuyoruz. Ravisini söylüyoruz. Sülame bintil Harran. Ahmed İbni Hanbel ve Ebu Davud rivayet ediyor. Min eşratı sa'a. Kıyamet alametlerindendir. Ahir zaman yaklaştığında en yetedafa ehlül mescidi. Cami cemaat dolu. İmam arıyorlar. İmam da gelmediyse, niye gelmedin sorsan, bugün izinliyim diyor. Ulan imamın izni olur mu? Namaz kılmayacak mısın? Kılacaksın. Gel kıldı. Ha tamam. Gitti başka yere. Gitti başka yere. Nasıl yetişecek buraya? O başka. İzinliydi, gitti bir yere, işi var. Ama meşrutada oturuyor. İzinli günü gelmiyor. Meşrutada. Kapıda görüyorlar onu. Diyor hoca ne var? E diyor biz imam aradık. E ben bugün izinliyim kardeş. Ya kardeşim izinlisin de buradasın, daha evde duruyorsun. Niye gelip kıldırmıyorsun? Ha o zaman ne oluyor biliyor musun? O diyor sen geç, o diyor sen geç, o diyor sen geç. Kıyamete yakın diyor cami dolu olsa cemaat birbirini öne atacak. La yecidüne imamen yusallibim. Kıldıracak imam bulamayacaklar diyor. O zaman da mıyız? Tabii o zamandayız. Ha o zaman ne olur? Ümmenin ümmiye imameti caiz olur tabii. Hepsi cahil olursa kendileri gibi bir cahil geçer, kıldırır. O zaman öyle olur. Ama şu Fatih Camisi'nde, Yavuz Selim Camisi'nde vesaire Selahattin camilerinde dikkatinizi çekiyor mu? Ben size diyorum, bir kere daha dedim, hatırınızda kalmış mı acaba? İmamın arkasındaki saflarda birkaç saf, hem de uzun saflar, yüksek. Yani geliyorsun, geliyorsun kapıdan girdikten sonra bayağı gidiyorsun, yerden sonra yükseliyor. Onu niye yapmışlar öyle? Yani onlar dekor olsun diye yapmazlar öyle şeyleri. Dekor. Ne olacak dekor caminin dekorunda? O yüksekliğin sebebi ne? O yüksekliğe çıkabilmek için imam olabilecek derecede hafız ve alim olmak lazım oluyor. Fatih Camisi'nde Halebi Hazretleri imamken, Hazreti Halebi imamdı. Fatih Camisi'nde arkasında kaç saf var orada? 4-5-6 saf belki, 4 saf 5 saf sığar oraya. Uzunluğunu da hesap edersen o kadar yüzlerce hafız ve alim o arkada kılıyor. Oraya zaten hafız alim olmayan, namaz kıldıramayacak adam safta da çıkamıyor, cemaat olarak da çıkamıyor. Ya biz gittik Amasya'da bir kere, Beyazıt Camisi var orada. Mekke gibidir Amasya. Ortada dağlar vardır, ortada Amasya Camisi var. Şey bu Beyazıt Hazretleri'nin yaptırdığı cami. Orada yaşlı adam vardı, 90 yaşında. Kaç seneler evvel ben bu caminin dedi, hepsini sarıklı cübbeli hoca dolu ben biliyorum dedi. Ulan bütün cami sarıklı cübbeli hoca doluyken biliyor adam, şimdi bir tane sarıklı cübbeli bulamıyor orada. Nasıl değişti bu kadar? Ne hafız kaldı, ne alim kaldı, ne bir şey kaldı. Gidiyorsun bir vilayete bir tane fetva soracak adam, bulamıyorsun. Ha, cami cemaat de olsa, ha sen kıldır sen kıldır derken, bazı öne atlayanlar olur sazan gibi biliyor musun? Cahil cesurdur zaten. Ben kıldırayım der. O müftülere bile kıldırabilir öyle cahiller. Onda sorun yok. Ama haddini bilenler olduğu zaman o geri kalıyor. O geri kalıyor. E kim kıldıracak yani şimdi bu arada? Kıldıracak imam bile bulamıyorlar. Şimdi onun için evvelce imam olacak adamların kriterleri belirlenirken fıkıh kitaplarında sayıyor. Ne diyor işte efendim? Fıkıh ilmihali en çok bilen. 100 kişi, 500 kişi camide var. Hepsi o ilmi biliyor. O zaman diyor mesela en iyi kıraatı olan. En fazla ezberi olan. En fazla ezberi olan çıkıyor 200 kişi aynı seviyede hafız. O zaman en güzel kıraatı olan. Düşüyor işte efendim 100'e. O zaman yüzü en güzel olan. Yüz güzelliği de seçimde var. Yüzü en güzel olan. E bu sefer düşüyor diyelim 50'ye. E seçemiyorsun 5-10-20 kişi var. Hepsi nurlu mübarek. Yüzleri güzel. Sayıyorsa sesi en güzel olan. Şu olan bu olan. Ta hanımı en güzel olana kadar gidiyor. Ama tabii orada benim hanımım en güzel de demek meselesi var. O da denecek bir laf değil de. O zaman bakalım birbirinin karısına kim güzel. Yarışma mı yapacağız yani burada? Onu demek istemiyorum. O niye karısı en güzel olan diyor. Karısı en güzel olanın gözü dışarıda kalmaz hesabından. Fıkıh ona kadar incelemiş yani. Var fıkıhta. E şimdi demek istediğim kriterlere bak. Niye bu kriterler var? O kadar aday var ki, aynı vasıfta adam var ki 8-10 maddede eliye birini tayin ediyor. Zaten o da maaşlan imam değil. Zaten kendisi de kılacağı için o kıldırıyor. E ama o yoksa başkası. Yani ondan sonraki sıra yapılmış camilerdeki cemaatlerde. Ama şimdi ahir zamanda durum nasıl? Ya mescit ehli dolsa efendim kim kıldıracak diye birbirine sorsa bir kıldıracak imam bulamayacaklar. Evet öyleydi. Babama demiş ki o zaman Fatih müftüsü seni dedi şuraya imam edeyim. Babam da hocalığı yok ama biraz hafızlığı var yarım yamalak. Dedi kulü vallahi bilseler müftü tayin edeceğiz diyor. O zaman öyle oldu bir seneler. Cenaze kaldıracak imam yok. Anadolu'da bitti. Ege, Trakya bitmiş. Cenaze kıldıracak, kaldıracak adam yok yani. Sarıklı bulduğunu getiriyorlarmış imamla. Ya herif diyor ben bilmiyorum. E diyorlar ne sarık var başında? Geç kıldır. Ya kardeşim yalan yanlış. Ne kıldırayım dedi ya. Yani imamlık bilmiyorum, cenaze bilmiyorum. Ben hoca değildim ya, sarığı yolda buldum ya demiş. Yani o buldum bir sarık taktım. Ne bileyim dedi sizin beni imamla geçireceğinizi. Ne okuyacağım? Ne bileceğim? Adamı geçirdiler. Dur Fatiha'da diyor, şaşırttım diyor. Köyde beni imam ettiler diyor. Buradan da gitmiş Halep müftüsü gibi sarığı var. Bir de cübbe şahlar var. Geçirdiler onu köyde imamla. Bana anlatıyor. Ya dedi bir heyecanlandım Fatiha'da takıldım dedi ya. E ne olacak? Ne yaptın dedim sonra. Ne yapayım dedi, döndüm kıldırın namazınızı dedim diyor ya. Ya öyle mi denir mübarek adam? Ne takıldın bir daha geriden al okursun ya. Ne heyecanlanıyorsun? Sanki Süleymaniye'de şeye çıktın ya. Köyde üç kişiye kıldıracaksın. Ama işte oluyor böyle. Bir türlü heyecan oluyor, bir türlü cehalet oluyor. Efendim. Hasıl ama en nihayetinde fetva nedir? Aynı seviyede herkes cahilse, herkesin kıraatı aynı bozuksa, o zaman kimsenin birbirini seçmeye lüzumu yok. Ne yapacak? Efendim içlerinden biri kıldıracak. Ona ne diyorlar? Ümmi'nin ümmiye imameti caizdir. Yani ümmi ne demek? İşte anadan doğma, mektep medrese görmemiş. Şimdiki ümmiler profesör oluyor. Ha adam profesör ama ümmi. Niye? Kulü vallahi talimli okuyamaz. Fıkha göre ümmi nedir? Kaç tane üniversite bitirse de ilmi halini bilmeyen, kıraatını bilmeyene ne diyor fıkıhta? Ümmi anadan doğma cahil. Ha hakaret etmek için söylemiyorum ama Kur'an'ı bilmeyene de alim denmiyor yani. Alim denmiyor. O zaman da ona ümmi deniyor. Ümmi kalmamak lazım. Yani hepiniz hiç olmazsa namaz surelerinden namaz kıldıracak kadar talim tecvid, ilmi hal bilgisi, abdest, gusül ve taharetle ilgili. Yani bir cemaate imam olacak kadar bir bilgi lazım. Çünkü gidiyorsunuz bir yerlere, İstanbul'dan gelmiş falan hocanın cemaati, Efendi Hazretlerini tanıyor bu adam. Bu dendiği zaman da size de bir itibar oluyor yani taşrada, ben biliyorum. Bu itibara göre kendiniz de ne yapın? Efendim şöyle bir namaz kıldıracak kadar, bir aşır okuyacak kadar, değil mi? Bile benzerine bir amenna Resulü okuduğun zaman da insanlar dinleyip memnun olacak kadar da bir şey öğrenmek lazım yani. Ama kıyamet alameti vakı oldu mu şimdi? Aynen vakı oldu. Şimdi cuma namazında Sultanahmet doluyor. Allah selamet versin Emrullah Hoca dese ki birisi kıldırsın burnum kanadı dese cemaat dağılır yani. Koca Süleyman Sultanahmet de çıkmaz yani. Cuma günü dolu orası, kim kıldıracak? Durum bu. Diz boyu bir cehaletle karşı karşıyayız. Evet. Efendi Hazretlerinden bir hikaye dinlemiştim, anlatayım onu size de. Biraz komiktir, biraz da müstehcendir ama Efendiden dinlemişiz onu, daha Efendi Hazretlerinin de hocasından. Hacı Dursun Efendi. Adam cahil. Şey, imam oldu bir köye. Köylünün küllüsü ümmi. Cahil. Dedi ki izne gidecek adam. Kaç ay durdu. Dediler hoca gitme. Ne olacak? Dediler bize kim kıldıracak? Ya olur mu kim kıldıracak? Ben mecbur gideceğim yani, bir adam ebediyen bir yerde duramaz ki. Sizden biriniz öğrensin, öğrenen yok. Talebe verin okutayım. Bir tane yetiştirelim. Yok. Ancak adama sarılıyorlar, gitme. Ya bu adam ne yapsın? Dedi ben gidiyorum kardeşim, işim çıktı. Dedi o zaman bize kim kıldıracak? Hoca da dedi ki madem hepiniz ümmisiniz dedi, ümminin ümmiye imameti caizdir dedi, geçsin biriniz kıldırsın dedi. Adam gitti. Köyde de bir karı varmış, adı Ümmi diyorlar ona. Allah Allah. Şimdi de bir mevzular çıkmış diyorlar. Bugün gazeteler, masteler, bir şeylerden de haberim yok da. Cuma namazı kılıyormuşlar bir camide şimdi. Karılar erkekler karışıyorlarmış cemaatta. Bir de başları da açık oluyormuş. Öyle bir şey çıkmış. Öyle anlattılar bana bugün de, ben de mevzuyu tam anlayamadım da bu gazetelerden çıkan haberlere de pek inanılacak hali yok ama bir caminin adını vermişler. Bulgurlu mu? Mulgurlu mu? Gidin. Subaşlı bir cami. Orada bir tarikat varmış. Allah Allah. Bütün millet o tarikata girer öyle karı kız karışık olduktan sonra. Nerede öyle tarikat var? Müşterisi bol olur onlar, yakında Süleymaniye'ye sığmaz. Aynı saf takıldıktan sonra karılarla. O namazdan hayrını bekle. Bir de karılarında başı açık. Hocanın da biri fetva vermiş. Profesörün biri. Olur demiş ya, ne var demiş. Mekke'de demiş hep karı erkek karşı kılıyor. Allah Allah. Ne alakası var ya? Mekke mahşer. Ezan okunuyor, kamet ediliyor. O anda kim rastlarsa, zaten karılar çıksın desen o anda tavaftan sahiden, ikindi olana kadar öğlende boşaltamazsın tavafı. Mecburen orada durulduğu zaman da yine kadın erkek karışık kılmıyor da mümkün mertebe kendi kadınlar kendi aralarında, erkekler kendi aralarında bir karışma söz konusudur. Ama onda yapılacak bir şey yok. Oraya bazı özel hükümler var değil mi? Orada Şafii bile kadını eli değse abdesti bozulmuyor. Çünkü kaçınmak mümkün değil yani tavaftaki izdihamda. Oraya göre bazı hükümler var şimdi sen. Ama Medine'de öyle mi mesela? Değil ama Mekke'de mecbur. Tavaf saati, sahi saati. Şimdi farz tavafı yapacak. Farz tavafı yapmadan ihramdan çıkamaz. Farz tavafı ancak ne gün yapılıyor? Bayram günü yapılıyor. İhramdan çıkar. İhramdan çıkar ama cinsi münasebet helal olmaz. Kurbanını kestikten sonra şeytanı taşlar. Ondan sonra kurbanını keser. Ondan sonra kafasını tıraş eder. İhramdan çıkar. Elbisesini giyer. Ama kadınlar hanımıyla birleşmesi helal olmaz. Elbisesini giyse bile. Ne zaman helal oluyor? Farz tavafı yaptıktan sonra meselesi var. Şimdi adam farz tavafı yapamadan çıksa Mekke'den hacı olamaz. Adama dediler ki her iş bitti. Şimdi dediler farz tavafı vakti geldi. Tavaf yapacağız. Ne günü yapılıyor o? Bayram günü yapılıyor. Bayram günleri yapılıyor. Efendim. Adam dedi ki benden paso dedi. Niye? Şeytan taşlamakta zaten ezilmiş biliyor musun? Şeytan taşlamakta izdamdan çıktım dedi. Canım çıkıyordu dedi. Kurban kes bilmem ne ol. Mina'da çadıra düşmüş öyle bir yattı ki bir yere gitmiyorum diyor. Ya ulan bugün farz tavafı var diyor. Benden paso diyor. Ya bu farz üçtür diyor bir tanesi. Madem farzı da şeytanla ne taşlatma benim canımı çıkartıyordunuz diyor. O vacip idi. Ben ne yapayım hangisi vacip hangisi var? Karıştırdık kaldık diyor. Şimdi diyor farz tavaf bu saate mi kaldı diyor ya? Yani bugün nasıl olacak? Trafik. Adam farz tavafı yapmıyor. Diyor ki memlekete gidince sana da hacı diyecekler. Bana da hacı diyecekler. Ne farkımız var dedi. Ha, Allah indinde sen hacı olamıyorsun. Herif Allah için gelmemiş ki. Hacı efendi desinler diye gelmiş. Ha bu başka. Ama şimdi bunun şartı var, rüknü var, farzı var, helalı var, haramı var. Şimdi o farz tavafını adamın uçağı kalkıyor. Otobüsü kalkıyor. Kafile gidecek. Nasıl bekleteceksin kadınlar dursun, erkekler ayrılsın? Mekke'de 3 milyon, 4 milyon kişi 3 gün içinde o tavafı yapmak zorunda. 3 gün içinde o şeytanı taşlamak zorunda. 3 gün içinde efendim şey, Arafat'ta aynı günde vakfe yapmak zorunda. Mesela. Ha şimdi yeni de çıktı sapık şimdi diyor ki el haccu eşhurun malumat diyor. Hac diyor, Allah diyor, aylar diyor. Diyor siz onu günlere sıkıştırdınız, milleti öldürdünüz diyor. Bu sapık. Allah buyuruyor ki hac bilinen aylardır. Bu ne demek istiyor? Ramazan bitti mi Şevval girer. Şevval hac ayıdır. Zülkade hac ayıdır. Zülhicce hac ayıdır. Zülhicce'nin ilk onunda zaten işlemler bitiyor. Hac ayıdır ne demek? Hac ihramına girilebilir demek. Bir insan Ramazan'ın son günü ihrama girse, hac ihramına burada veya yolda veya Mekke'de bunun ihramı geçerli midir? Değildir. Çünkü Ramazan hac ayı değildir. Ama Ramazan bayramı ne gün oluyor? Şevval'in birinde oluyor. Ramazan çıkmış oluyor. Ramazan çıkmasa oruç tutardık zaten. Peki o Şevval'in birinci günü ihrama girse hac ihramına oluyor mu? Oluyor. Çünkü Şevval 1 dediğim hac ayı girdi. Hac bilinen aylardır ne demek? Bu aylarda ancak girilen ihram geçerlidir demek. Çünkü ihrama önceden giriliyor. Herkes gidip dibinde girmiyor. Bir ay evvel ihrama giriyor. Mikattan evvel giriyor. Kimisi gemiyle geliyor. Kimisi otobüsle geliyor. Ona göre ihrama giriyor. Eskiden hele. Şimdi bunları konuşuyoruz. Eskiden bir ay evvel olması gerekiyor. Adam 3 ay evvelden 4 ay evvellik yola çıkıyor öyle mi? Hindistan'dan gelen, Çin'den hacca gelen yok mu? O zaman. Dünyanın bir ucuna hacca geliyor. Adam diyor Mekke'de diyor Nesefi tefsirinde yazıyor. Mekke'de görüştük diyor. Ne kadar zamanda geldin diyor. Çıktığımda sakalım siyahtı, şimdi beyazladı dedi adam. 5 senede geldim diyor. E tabi. Bugün Nesefi'de gördüm yani. 5 senede gelen var. Dünyanın bir ucundan adam hacca geliyor. Allah herkese farz etti ha. Otobüs mü vardı? Devesi yok, bir şeysi yok. يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَمِيقٍ وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ İbrahim Aleyhisselam'a Kabe'yi yaptırdı. Bina bitti, kimse yok. Ot yok, ocak yok, insan yok, hiçbir şey yok. Dedi ona ki, haccı insanlara ilan et. Allah. Yani ben şimdi burada boş camide vaaz etmek gibi bir şey. Cemaat yok, bir şey yok. Gel burada vaaz et diyor. Sen dersen ki, ya Rabbi burada adama deli derler. Kendi kendime mi bağıracağım dersen, mantığa vurmuş olursun. Mantığa vurdun mu felsefede iş bozulur. Burada emir tutacaksın. Boş cami, boş cami. Konuş dediler, konuş kardeşim. Onun melekleri var. Senin görmediğin canlılar var. İbrahim Aleyhisselam dedi, ilan et. İbrahim Aleyhisselam dedi, nerede ilan edeyim, nasıl ilan edeyim? Mevla buyurdu ki, Safa Tepesi'ne çık, bir rivayette Ebu Kubeş Tepesi'ne. Safa Tepesi'ni Allah asansör gibi kaldırdı, kaldırdı, kaldırdı. O Safa Tepesi dünyadaki en yüksek dağın üstüne çıktı. İstediğini büyütebilir mi? İstediğini küçültebilir mi? Hah. Bir rivayet Ebu Kubeş'tir, bir rivayet Safa Tepesi'dir. Çıktı. Nasıl nida edeceğim? Parmaklar kulaklar attık ha. Evet. Ey yuhennas! De ki ey insanlar! Allah, kimse yok ya. Allah dünyayı sofra gibi yaptı önüne. İnnallâh ketebe aleykumul hac. Elâ fehuccû. Allah size haccı farz kıldı. Gelin hac yapın. O anda babalarının sulplerinden kim bilir sen ben. Ben de hacca bu kadar gittiğime göre ben de demişim demek. Sen gittiğin, giden varsa içinizde mutlaka demiş o zaman. Kaç dede evvelinin, İbrahim Aleyhisselam zamanında 5000 sene, 5000 sene evvel mutlaka biz de birilerinin neresindeydik? Sulbündeydik. Ta Adem Aleyhisselam'la beraber cennetten inmedik mi? Onun sulbündeydik. Ruhlar aleminde kalu belada, bela demedik mi? Hep vardık da. Dolayısıyla hangi babaların sulplerinde, hangi anaların rahimlerinde başladılar nida. Lebbeyk, lebbeyk, lebbeyk. Sesler geliyor dünyanın her yerinden. İlk lebbeyk diyenler Yemenliler. Mübarek Yemen acayip bir yer ya. Resulullah çok severdi Yemenlileri. Sallallahu aleyhi ve sellem. Etâküm ehlül Yemen. Erakku efidete. Kalpleri çok yumuşak, gözleri çok akar. Yemenliler geldi diye Medine'de hep millete şey etti. Gösterirdi sahabeye. Yemen'den cemaatler geldi. Onlar da sahabe tabii geldiler Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret ettiler. El imanu yemanu vel hikmetu yemaniye. İman Yemenlidir, ilim Yemenlidir, hikmet Yemenlidir. Çok severdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. İlk Yemenliler lebbek dediler. Ondan sonra tabii biz buralardan dünyanın neresine kim varsa ne dediler? Lebbek, lebbek. O gün kaç kere lebbek dediyse o kadar hacca gidebilir. O gün kaç kere lebbek dediyse. Hiç demediyse hiç gidip nasip değil. Dediyse nasiptir. Kaç kere dediyse o kadar nasiptir. Adam bakıyorsun 60 kere gidiyor. Adam bakıyorsun bir kere gidiyor. يَأْتُوكَ رِجَالًا Sana yayalar halinde gelecekler. Bak evvela yayalar. Çünkü yaya gitmenin fazileti çoktur ama kaç ay sürer? Oho! Adamlar kimisi yayayla gidiyordu kafilen, kimisi deveyle. O deveyle giden acıdı bir tane yaya gidene. Baktı ki hepten adam dökülecek yolda. Dedi bir yol mesafelik sana vereyim deveyi yani emanet. Gitti. Sonra bu sefer o da yoruldu. Bu sefer yaya gidenin halinden haberdar oldu. Vay anasını ne zormuş dedi ya. Biz deveyle gidiyoruz da bir şey anlamıyoruz. Yorgunluktan daldı. Dalar dalmaz bir baktı. Melekler gelmiş. Altından leğenler, gümüşten ibriklerle yaya gidenlerin ayaklarını yıkıyorlar. O yorgunluk hep gidiyor. Hiç yorgunluk kalmıyor onlarda. Tam bunun önüne geldiler. Tefsirde yazıyor bu ha. Bunun önüne gelince meleklerden birisi dedi ki, bunun devesi var dedi, bunu yıkamayalım. Öbür melek de dedi ki, ama devesini bir yayaya vermişti biraz, bunu da yıkayalım dedi. Ya o kadar yorulmuştum diyor, deveyi verdi başkasına ya. Bir ayağımı yıkadı melekler diyor, bir uyandım diyor, bir o kadar daha giderim, hiçbir şey yok. يَتُوكَ رِجَالًا Sana yayalar halinde gelecekler. وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ Yorgun develer üzerinde. يَتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَمِيقٍ Her uzun yollardan, uzak yollardan, ırak yollardan, derin yollardan gelecekler. E şimdi adam gelmiş nereden? Kafile gidiyor. Kadın hali var. Hayız olur, bir şey olur. Tavaf yapamaz. Ne olacak bu kadın durumu? Bekledi bekledi, temizlendiği gibi hemen tavafını zaten geciktirmiş, kafile bekliyor onu. O kadını orada bırakamazlar. Bak şimdi. Ne olacak? Hemen tavafını yapacak kafileye. Yetin ki, sen dersen ki, şimdi erkekler, şimdi kadınlar, sen gir, sen çık. Baş olur mu Kabe'de? He? 3-4 milyon insan. Bu ne hangisini sokacaksın, hangisini erkeği kadın ayırsan, kadınları nasıl bulacaksın sonra? Nerede işaretleşeceksin, hangi kapıda buluşacaksın? Kim kimi bulacak? İlk gitmiş zavallı kadınlar, yaşlı yaşlı, hiçbir bir şey bilmeyen insanlar. Nasıl birbirini bulacak? Oradaki izdihamdan dolayı, anladınız mı? Efendim, bazı kere aşırı izdihamda, normalde ömrede falan yok. Ömrede falan gidiyorsunuz ömreye, var mı öyle bir şey? Aynı saf takılmak diye bir şey yok. Ancak hac izdihamında, ezan okunduğu anda bazı kere ne olur? Efendim, hepsi kalkar çivi gibi zaten. Yer yok. Bir kişilik yer yok. O şekilde kılınıyor. Bunu Allah Teala oraya mahsus bağışlıyor. Oraya mahsus müsaade ediyor. E sen şimdi kalktın keyfine. E camide kara erkek bir safta karışık. Başı kapalı olsa da olmaz. Başı açık diye ben demiyorum. Başı kapalı çarşaflı da olsa olmaz. Çarşaflı karıyla yan yana durulur mu ya? Arabada bile arkaya bilinmez yan yana. Efendim yabancı kadınla. E sen neredeki safta gireceksin birbirine değerekten namaz kılacaksan? Şunların işine bak. Namaz kılıyorlar. Hoca ne dedi? Ümmi'nin Ümmi'ye imameti caizdir dedi, bıraktı gitti. Onlarda bir karı varmış adı Ümmi. Dediler ki gel bize imam olacaksın. Karı dedi ki böyle bir şey hiç duymadık ya. Ya dedi bizim hoca öyle dedi dedi. Ümmi'nin Ümmi'ye imameti caizdir. Halbuki hoca diyor ki hepiniz caizsiniz birbirinize kıldırın diyor. Bunlar da karıyı imam ettiler. Kılıyorlar, kalkıyorlar, yatıyorlar. Aa, günler sonra hoca geldi. Ne ettiniz benim yokluğumda? Dediler senin dediğini ettik. Ne ettiniz? Ümmi imam ettik dediler. Anladık da hangi Ümmi dedi yani? Ümmi hepsi Ümmi ya. Dediler Ümmi işte bizim köydeki bir Ümmi var. Bir kadın. Olmaz dedi öyle şey dedi. Öyle namaz olur mu dedi. Bütün namazları iade edeceksiniz dedi. Eyvah. Ya? Ben anlamıştım diyor bu namazın olmadığını. Yine kılıyor. Bunu ta Hacı Dursun Efendi rahmetli anlatırdı. Böyle şeyleri çok da. Daha da var da anlatmıyorum size tabii. E şimdi yapmışlar ha böyle. Şimdi onlardan da yarın diyenler olacak. Ben biliyordum bu namazın olmadığını. Aynı safta kılanlar diyecekler bunu bir zaman sonra. Şimdiden de diyenler de vardır. Ama ve lakin nefis şeytan onlar bilerek yapmadı. Cahilliğinden yaptı onlar da. Bunlar bile bile yapıyorlar. Bir de kendini hoca buluyor. İlahiyattan falan prof dedi ki olur. Ulan sen nefsine sor. Herkes müftü olsa da kendine sor bakalım. Olur mu böyle namaz karıyla yan yana? İstefti kalbeke ve neftâkel müftûn. Vâbis Hazretleri fetva soruyor. Dedi ya, ya Resulallah şöyle yapayım. Günah nedir? El ismü mâ hâkefis ve teraddede fis sadri. Günah dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbinde şüphe bırakan ve senin içini tırmıklayan, kazıyan şeylerdir. Bak, içkidir, kumardır, zinadır demedi. Sen bir Müslümansın. Allah sana kalp vermiş. Allah sana feraset vermiş. Mümine Allah bir ilim vermiş, idrak vermiş. Sen kalbine danış diyor. Ha sana demiyor şu günahtır. Neden? Sen zaten yaptığın için günah olduğunu anlıyorsun. Şeytan geliyor, yap diyor. Melek geliyor, yapma diyor. Sen şeytanla melek arasında ceryanda kalıyorsun. Ama imanı olan insan o ceryanda ne taraftan geldiğini anlayabilir mi? Seçebilir mi? Seçer. İstefti kalbek ve neftâkil müftûn. Bütün ilahiyatın profesörleri sana dese ki karılarla beraber namaz olur. Sen kalbine fetvayı sor. Senin kalbin buna müsaade ediyor mu ya? Bir Müslüman olarak. Ediyor diyorsan, senin kalbin çift çarşısına dönmüş demek ki. Ediyor. Halbuki onun da içinde yine etmiyor. Kazısa biraz, biraz araştırsa etmiyor. Şeytan galip geliyor, nefis yaldızlıyor, boyalıyor, süslüyor üstünü. O ruhun, meleğin ilhamı kapalı kalıyor. Yoksa biraz kendine gelse, yanlış yaptığını kendi biliyor. Allah bizi muhafaza eylesin. Onun için kıyamet alametleridir ki imam bulamayacaklar, cami ehlin cahil dolacaklar. O kadar adam sen geç, sen geç diye, ha bir de takvalığından yapar, o ayrı. Hafız olur, hoca olur da takvalığından ben sizin mesuliyetinizi almayayım. Sen buyur, o ona der ki sen buyur. Bu var. Ama bu dediği o değil. Bu dediği cahillik yüzünden herkes birbirine öne sürüyor. Kimse öne geçecek ilme sahip değil. Yine Ebu Hureyre'den radıyallahu anh. La tezebu dünya hatta yemerra raculu alel kabri fe yetemerraga aleyhi ve kul ya leyteni kuntu mekâne sahibi hâzel kabri ve leşebi din ma bihi illel bela. Dünya kopmadan kıyamete yakın öyle belalar gelecek ki adam bir adamın mezarının üstüne yumulacak, kabrin üstüne yatacak, sürünecek. Diyecek ki keşke bu yatağın yerinde ben yataydım. Halbuki diyor, yani din bozukluğundan veyahut da işte İslam'ı yaşayamıyorum, zorlaştı, hani keşke ahirete gitseydim, daha rahat etseydim değil derdi. Derdi diyor, başına gelen belalar. O kadar bela, o kadar musibet gelecek ki hakikaten insan bazı kere evvelce ölmüş de yatanlara özenecek hale geliyor. Bu fitneleri gördüğü zaman daha bakalım ne fitneler daha gelecek yani. Daha da geleceği bilmiyoruz. Bak 10 sene, 15 sene evvel ölen İhsan Efendi hocamızdı, Hurşit Efendi'ydi vesaire. Onların görmediği nice sıkıntılar oldu. Onlardan sonra ne sıkıntılar yaşandı? İnsan hakikaten diyor, ya keşke bunlar gibi evvelce iman selametiyle gitseydim de şu belaları görmeseydim. Aa şimdi bak çocuğun gelmiş kaç yaşına kadar? 8 sene. 8 senede senin çocuğun 7 senede de olsa 7-8 tane eder. 15. 15 yaşına kadar kızının başını kapatamayacaksın. 15 yaşında kız kocaya gider. 15 yaşında kız kocaya gider. Gitmez mi? 15 yaşına gelecek kızımı mecburum erkeklerle beraber okutma. 14 yaşına, 15 yaşına kadar mecburum. Öyle mi? Evvelce neydi bu? 5 sene koyuyordun üstüne 7-5 daha. 12 idi. Buluğa erme çağıydı. Yine de sakattı tabii. Şimdi ne oldu? 15. Bunu görmeyenler yatsınlar selametle. Bunu gören bizler ne kadar beladayız şimdi biz? Biz ne beladayız şimdi biz? Ne beladayız şimdi? Anlamıyoruz ki beladayız da. Bela nedir? Biz ancak borçlandık, işler kesat gitti, araba çalındı, onu bela diyoruz. Allah belayı dinimize vurdurmasın. Amin. Çocuğun kafasını kapatamayacaksın 15 yaşına kadar. Ha kapatırsın da mecbursun erkeklerin arasında başını açtırma. Siz bunu bela saymıyorsanız demek hiçbir bela bilmiyorsunuz. Ne olacak bu ya? Şu millete bu yapılır mı ya? Karısının, kızının, çoluk çocuğunun başını açılmasın diye kurtuluş savaşı vermiş millete ya. Kurtuluş savaşı vermiş ya. Bir yani çarşafına dokunduğun zaman da savaş başlatmış. Sütçü imamların, efendim, nene hatunların, torunlarına. Bu yapılır mı ya? Çoluğu çocuğu açacaksın, erkeklerin içine sokacaksın. Bu, ya şimdi bu beladır arkadaşlar. Bela. Allah kaldırsın inşallah. Amin. Allah yöneticilere insaf versin. Amin. Hayırlı bir çözümler ürettirsin. Amin. Fazl-ı keremiyle. Ne belalar da önümüzde ne var bilmiyoruz. Gelen geçeni arattıracak. Resulullah burada her gelen gün geçenden daha şerli olacak. Rabbinize kavuşuncaya kadar. Beklemeyin ki rahatlık. Beklemeyin. Yavur sarmış dünyayı. Amerika, Yahudi, Hristiyan sarmış. Gitmiş Irak'ı işgal ediyor. Adamlara neler ediyor. İmamı çıkarttılar. Geçen gün. Haberlerde. Irak'tan bir imam. Adam diyor. Çevirdiler. Resmimi gösteriyorlar. Bu adam kim içinizde? Beni diyor. Resmini önceden çekmişler. Ehl-i sünnet adam. Hemen beni çektiler. Sen gel. Şii misin, sünni misin? Hiç diyor daha böyle bir şeyle karşılaşmadım. Kaç yaşına gelmişim, Irak'tayım. Sünniyim neyse, geç. Hapse beni attılar. 15 gün çırılçıplak soydular. Çırılçıplak şekilde bıraktılar. 4 gün hiçbir yemek vermediler. Öyle işkence ediyorlar, öyle işkence ediyorlar. Dilimi ısırıyorum diyor, dilimden kanlar akıyor bütün üstüme. Sen Yahudi düşmanı mısın soruyorlar. İlk soru diyor, sen Yahudi düşmanı mısın? Hep diyor, geliyor İsrailli şeyler, diplomatlar, bizi sorguluyorlar. Ne işiniz var sizin Irak'ta? Hey! Ne olacak bizim durumumuz? Biz çok keyifteyiz. Allah, Allah, Allah. Allah bizim uykularımızı kaçırttırsın da, geceleri bizi kaldırttırsın, duaya sarıldırttırsın. Allah Müslüman kardeşlerimizi acıttırsın bizi. 6 ay adamı ne hale getirmişler. Elleri böyle adamın, çolak olmuş böyle elmer. Yine de çıktık diyor, yaşıyoruz diyor. 6 ay diyor bizi böyle. Gelenler 3 ay, 4 ay çırılçıplak. Üstüne elbise giymek bile yasak yani. Durum bu. Rabbinize kavuşuncaya kadar her gelen gün geçen günden şerli olacak. İşte İslam'ı yaşamadık. Doğru dürüst Müslüman olmadık. Gavurları dinledik, onlara uyduk. Allah da onları başımıza musalladı. Allah vatanımıza böyle bir bela göstermese. Allah Türkiye'yi iç savaştan dış savaştan muhafaza etsin. Onun için bak, Serhat boylarında nöbet tutan askerlerimizi, emniyet görevlilerimize Allah yardım etsin. Onlar vatanı muhafaza ediyorlar. Şimdi hakikaten onlar ortaktırlar bu sevaplara. Zerre kadar imanı olan ortaktır. Çünkü öbür türlü ne oluyor işte bak. Güvenliksiz ne oluyor? Askerin olmasa ne oluyor? Adam girdi, her tarafı işgal etti. Ama Allah muhafaza, tabii bunlar şimdi İran aynısını yapmak istiyor, Suriye'ye yapmak istiyor. Allah fırsat vermesin. Amin. Gazze'ye her gün. Gazze'ye giriyor Filistin, o Müslüman Filistinliler. Nasıl dayanıyorlar, nasıl direniyorlar maşallah. Söz vermişler, 3 senede bir çocuk doğuracağız diye. Hepsi doğuruyorlar, Allah sayılarını artırsın. Yahudi baş edemiyor bunlarla. Başka bir millet olsa çoktan işleri bitmişti. Maşallah hep doğuruyorlar. Müslüman işte onlar çok doğursun. Onlar mübarekler. Bol bol çocukları oluyor. Silme genç. Allah. Her gün bu kadar şehit veriyorlar. Yine de maşallah Allah sayılarını artırıyor. Evleniyorlar. Cihat şuuru var onlarda. Çünkü işgal altında zor, zor. Ya zor arkadaş. Kıyamete yakın Mayıs yağmuru gibi belalar yağacak. Adam diyor, arkadaşının kabrinin üstüne yatacak. Keşke ben burada yatsaydım. Öyle belalar olacak diyor. Ama inşallah Efendi Hazretlerimizin himmetiyle bu ilimler, bu medreseler iyiliği emreder, kötülükten ne eder, vaaz eder, davet ederseniz Allah duanızı kabul eder buyuruyor. O zaman belaları üzerinizden kaldırır fazlu keremiyle. Evet. Enes, Muaz ibn Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte okuyayım size. لَا تَزَالُ الْاُمَّةُ عَلَى شَرِيعَةٍ حَسَنَةٍ مَا لَمْ تَظْهَرْ فِيهِمْ ثَلَاث. 3 şey çoğalmadıkça ümmetim güzel şeriatta daim olacaktır. 3 şey belirirse güzel düzen, İslam şeriat düzeni bozulmuş olacak. Yani insanlar onu bozmuş olacaklar. Bakın. مَا لَمْ يُقْبَضُ مِنْهُمُ الْعِلْمُ. Birincisi, ilim alınmadıkça, İslam ilmi, şeriat, Kur'an, sünnet, fıkıh ilmi alınmadıkça ümmetim doğru yolda gider diyor. Ama ilim alındı mı yoldan çıkar diyor. Maalesef ilim alındı. Alındı. İlim diye bir şey yok. İlim nasıl alındı? Millet geceliğin evde uyurken kalbinden alınmadı. Sabaha kalktı da hocalar birden sıfır cahil zır cahil olmadı. İlim nasıl alındı? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ اَنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَاكِنْ يَقْبِضُوا بِقَضِّ الْعُلَمَا. Allah ilmi diyor, milletin kalbinden göğsünden söküp çıkarıp çekip almaz. Sen hocasın, ilim tahsil ettin. Allah seni cahil edip de bir de baktın sabaha hiçbir şey bilmiyorsun, öyle yapmaz. İlim diyor, alimlerin, hocaların ölmesiyle alınır. Alimler öldükçe, Efendi Hazretleri çok, وَنَّجْمِ اِذَا هَوَى. Düşen yıldıza yemin ediyorum diyor Allah. Tefsirlerde ne diyor? Ölen alime yemin ediyor Allah. Bir alim öldü. Mevtül alim ke mevtül alem. Bir cihan öldü. Bir alem öldü. Bir yıldız düştü gitti. Oğlu kendi kadar da alim olsa diyor, yine onun yerini Dolduramaz çünkü oğlunun da kendi yeri vardır. Kendi boşluğunu dolduruyor. Babasının yeri ne oldu diyor? Boş kaldı diyor. Efendi Hazretleri kaç kere bunu bu manayı verdi buraya. Demek ki hatta idealen mübkâ alimen, alimler bite ne kadar azaldığı farkındasınız. Birkaç kişiden bahsediliyor artık. Şahıslara indi iş. Fırka fırka, cemaat cemaat hocalar var iken. Alim kalmayınca ittekaden nas ruhse cühalen insanlar cahil adamları lider seçecekler. Adam birini başına baş seçmiş, cahildir. Kendine yönetici seçmiş, cahildir. İstişare heyeti seçmiş, cahildir. Peki nasıl olacak? Cahile tanışsan sana ne fikir verecek? Ayet bilmez, hadis bilmez. Gazeteden, romandan sana fikir mi verecek? Bu kadar insandan birçoğu ehli sünnet bir alime soru sorma imkanı bulamıyor. Sordukları kanalların birçoğunda sapık sapık insanlara soru soruyorlar. Onların da verdikleri cevaplar onları saptırmaya yetiyor, artıyor. Helalı haram diyor, haram helal diyor. İşte ilim alınmadıkça ümmetim güzel yolda gider. İlim gitti mi? Onun için Efendi Hazretlerimiz yeniden bu ilmi canlandırıyor inşallah. Bak, yeniden bitmiş olan bir şeyi parlattı. Hiçbir şey yoktu. Medrese yoktu. Bir vilayete bir hoca gönderemiyorlardı. Şimdi elhamdülillah her yere bir hoca yetişip göndermeye başladı. Mübarek yeniden dini tecdit ediyor. Müceddit, bu asrın müceddidi mübarek zat. Nasıl himmetiyle dünyayı yeşertiyor görüyor musun? Neyle? İlim. Hep ne diyor? İlim. Kümes kadar olsun diyor. İki talebe mutlaka ilim tahsil edin. Böyle diye diye senelerdir maşallah dünyayı bütün medrese yaptı. Ya. Yine bir elhamdülillah, yine bir ilerleme İslam'da görülüyor inşallah. Ve ekturafin veledüz zina. Zina çocukları çoğalacak diyor. Zina çocukları çoğalmazsa ümmetim güzel yolda gider. Ama veledi zina çoğalırsa ümmetimin yolu bozulur diyor. Veledi zina ne kadar çoğaldı? Oho! Adam diyor ki ben diyor felancadan çocuk yapacağım diyor ya. Evli misin diyor. Yok. Açıkça şimdi artık evli olmadığı kişilerden çocuk yapanlar reklam yapmaya başladı. Bunu meşrulaştırıyor. Çocuk yapmayı meşrulaştırıyor. Diyor şimdi babası bu olsun diyor. Belli olsun işte tamam diyor. Ama o babası da senin kocan mı değil. Ne fark eder diyor canım. Babası belli çocuğun diyor. Allah Allah. Böyle bir zina, veledi zina çoğalınca bereket kalkar. Nikahsız nesiller döller türedi. Adam karıya talak veriyor. Boşuyor. Yine karıyı bırakmıyor. Ondan doğan çocukta ne oluyor veledi? Zina. Adam akşama kadar imana mukaddesa Allah'a kitaba sövüyor. Tövbe ya Rabbi. Karıya diyor senin dinine imana diyor. Tövbe ya Rabbi. Sakallı adam, sakallı hacı. Hacı adam diyor, bizim bir hoca efendi anlatıyor bana geçen gün. Biz şeriat mahkemesi kurduk diyor, toplandık orada diyor. Kim haklı, kim haksız, gelin, damat falan fetva verecek hocalar diyor. Adam diyor, karısının dinine sövdü diyor bizim yanımızda. Bir tutam sakalı var. Gitti nikah. Mürtet oluyor zaten, dine sövdü gidiyor, kitaba sövdü gidiyor. Nikah, iman gidince nikah gidiyor, ondan sonra o karı nasıl geri gelecek? Ondan doğan çocuk oluyor veledi zina. Yani veledi zina mefhumu çok geniş. Bunlar çoğaldıkça da ortalıkta hayır bereket, nesep, soy kalmıyor. Ve zarafimus sekkarun. Bir de bu sövüp sayanlar çoğalacak diyor. Şimdi nasıl? Selamun aleyküm yerinde. Selamun aleyküm kalktı şimdi. Sövüp sayma var. Kalvemes sekkarun. Bunlar kimdir soruyorlar. Neş'un yekûnûne fî âhiriz zaman. Kıyamete yakın bir takım döller türüyecek diyor. Tekûn tehiyyetûn beynûn bidâ telâkut telâ'unû. Karşılaştıkları zaman nasılsın Allah belanı veresiye. Öbür hay Allah lanet etsin sana falan. Şimdi de ona göre ben şimdi müstehcen olacağı için söyleyemiyorum. Yeni telaffuzlar, sövme ve lanetleşme lafları çıkmış. Yeni şeyde, dilde şu anda. Böyle Esselamu aleyküm ve aleyküm selam dermiş gibi, ekmek, peynir gibi ne yapacaklar birbirine? Sövüp sayacaklar diyor. Selamlaşmaları lanetleşme olacak diyor. Aynen o. Daha o zaman diyor ki Mısır'daki fellahlar, efendim bu bir takım milletleri 200 sene evvel Berzenci Hazretleri diyor ki selamdan evvel diyor Selamdan evvel karşılaşır karşılaşmaz sövüşürlerdi diyor 200 sene evvel. Birbirine lanet ederler diyor. Selam da vermeden geçip giderler. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyor. Cenaze çıkmış gibi mübarek adam Allah'a sığınıyor yani. 200 sene evvel yazılmış bu kitap. Şimdi selam kalkmış. İşte yerine böyle bir takım laflar almış. Bu da belirgin hale gelirse ümmetim güzel yoldan çıkar diyor. Tabi genel manada ümmetin güzel yoldan çıktığı kesindir. Kimse ümmetin 1 milyar, 1,5 milyar Müslümanın doğru yolda olduğunu söylemeye yetkili değildir. Çünkü ümmet doğru yolda olsaydı bugün bu rezalete düşüp de bu Yahudinin, bu Hristiyanın işgali altına girmesi mümkün değildi. Demek ümmet genel manada güzel bir yoldan çıkmıştır. Ancak azınlıkları, ümmet içerisinde bir takım azınlıklar siper gibi, paratonel gibi işte gelen yüklü belaları def edecek Allah'ın dostları ve cemaatleri vardır. Bunlarla işte yani senin anlayacağın güneş bulutun arkasına gitmiştir. Seralarda, meralarda bir şeyler yetiştirilmeye çalışılıyor. Onun için ama efendim babamız derdi peygamberlik nuru uzaklaştıkça millet dinden soğuyor, serinliyor. Ve lakin derdi şuna benzetirdi. O da çok güzel tabii. Güneş yazın mahsul verdirdiği zaman o mahsul nasıl olur? Bol olur. Çok olur. Tatlı olur. Lezzetli olur. Ucuz olur. Çünkü çok olduğu zaman mevsiminde bir mal ne olur? Ucuz olur. Şimdi o Resulullah'ın zamanıydı sallallahu aleyhi ve sellem. Güneş vardı. Yani 20 senede Nuh aleyhisselam 950 senede 80 kişi yetiştirdiği bile rivayeti var. 8 kişi rivayeti var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 senede 124 bin sahabe yetiştirmiştir. Yani bu onun tabii büyük bir bereketidir. Tabii bu ümmetin de bereketidir. Tarlada mümbit bir tarlaya çarpmıştır yağmur. Ama o zamanda böyle. Şimdi ne diyor? Bu ahir zamanda diyor adama şu duvarın arkasına geçsene diyen Ebu Bekir Sıddık gibidir diyor. Yani bu zamanda iş zorlaştı ama ücret pahalılaştı. Ne gibi? Şimdi güneş olmadığı zamanda nerede yetiştiriyorsun mahsulü? Serada. Peki serada yetişenin güneş mahsulü gibi tadı tuzu oluyor mu? Olmuyor. Ama pahası pahalı oluyor. İşte şimdi bizim hakikaten sahabe gibi, tabiin gibi tadımız tuzumuz yok. O kalitede adam değiliz belki ama zamanımız itibariyle pahalıyız yani. Çünkü neden? Yok. Seralarda yetişen gibi bu cemaatler, işte Üstadımız Hazretlerinin yetiştirdikleri seralarda yetişen gibi. Tabii Resulullah'ın yetiştirdiği sahabe gibi olmaz. O tadı tuzu bekleme. Güneş meyvesi değil bunlar. Ama yine de değeri fazla. Onun için diyor 50 sıddık kadar eder. Ebu Bekir Sıddık gibidir diyor. Çünkü bu zaman zor zamandır. İnşallah sizler bu zor zamanın adamlarısınız. Allah Teala yolunda devam sebat versin. Amin. Ve böylece inşallah bütün insanların hidayetine sizi vesile etsin inşallah. Amin. Subhane rabbil aliyil alel ve elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselükel cenneh. Ve ma karrabe eliyâ min kavlim amel. Amin diyenlerin nâr-ı cehimden azâd eyle amin. Allahümme inna neselüke temâmen ni'me ve devâmel afiyet. Ve husnel khâtime. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا Oh, Thank you.